Terem efendim, geçmişten süzülüp gelen milli manevi değerler üzerine bina ettiğimiz geleneksel aile müessesemiz, Tanzimat'la beraber sarsılmaya başladı ve zamanla üst üste kırılmalar yaşadı. Toplum için hayati önemi bulunan aile kurumunu ihyada takip edilecek yol haritası nasıl olmalıdır? Tanzimat dediniz, yani Tanzimat devlet-i aliye o zaman süper bir güçtü. Yani şimdiki Rus gibi, Çin gibi, Amerika gibi süper bir güçtü. Devletler muvazenesinde. Ama büyük ölçüde ve uzun zaman hakkaniyet ve adaletin temsilcisi olarak durduğu yerde durdu. Her zaman o altı küsür asır adaleti, hakkaniyeti temsil ettiği söylenemez. Zaten etseydi onu devam eder giderdi. Demek ki artık konumunun hakkını vermediğinden dolayı Allah emaneti elinden aldı. Bizim de biraz hırpalanmamız lazım geliyordu. Burnumuzun yere sürtülmesi gerekiyordu. Aklımızı başımıza almamız için biraz ızdıraba duçar olmamız gerekiyordu. Allah adildir, Allah zulmetmez. İnsanlar kendilerine zulmetmişlerdi ve kendilerine zulmün cezasını çektiler. Hepimiz böyle bir şey oldu. Tanzimat dediğimiz devlet-i aliyede, yani 830 küsur yıllarında biraz Fransız kültürüyle, Fransa'da bizim yetişen o gün, Fransa'yı Fransa'ya göre okuyan elitimizin Türkiye'nin içinde yenilik adına yeniden her şeyi tanzim kelimesi, bildiğiniz gibi Arapça bir kelime, nizama koyma, reform filan demediler buna. Tanzim dediler, yani belki o gün o mesele öyle ifade ediliyordu. Yeniden nizama koyma, düzene koyma falan deme gibi. Tanzimat-ı Hümayun fermanı vardı. Bu İstanbul'da akdedildi Mustafa Reşit tarafından. Fakat Batı standartlarına göre, Batı kriterlerine göre. Bu şeyler yapılırken bizim ruh ve mana köklerimiz, ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen değerler hesaba katılmadı. Yani Gülhane Haddi Hümayun'da bir yönüyle bizim değerlerimiz yoktu burada. Devlet-i Aliye'yi kurtarma cehdi vardı belki. O işin içinde samimi insanlar da vardı. Mustafa Reşit samimiydi veya değildi, onu Allah bilir de. Fakat samimi insanlar vardı. Ne var ki o yöntem değildi yani. Bir şey hedeflenmiş dersiniz, bir yere ulaşılmak isteniyordu. Yani bir kanuni dönemi yeniden tahayyül ediliyordu. Bir fatih dönemi yeniden tahayyül ediliyordu. Öyle bir gayeyi hayali alkışlamak lazım, kutsamak lazım. Fakat öyle mukaddes bir gaye, öyle mukaddes bir mefkure, öyle yanlış yollarla elde edilemezdi. Yol yanlıştı burada. Batı sistemiyle, Batı'nın terbiye sistemiyle, onların sosyolojik kurallarıyla, onların pedagojik anlayışlarıyla o gerçekler tahakkuk ettirilemezdi. Orada yanılıyorlardı. Gayenin, mefkurenin, ufkun, hakkaniyeti ölçüsünde, doğruluğu ölçüsünde ona götürecek yolların da doğru olması lazım. İstanbul'a otobanlarla gidilir yani. Patikadan ulaşılmaz. Patikadan ya yollar bir sarpa sarar veya bir dağa vurur. Mutlaka otobanı bulmak lazım yani. Öyle o büyük gayelere gitmek için de şehrahlar oluşturmak doğru olması lazım. O şehrahlarla yürümek lazım. Ne var ki o işin artık dışa vurması şekliydi. Yani o çok daha erken dönemde başlamıştı. Onu Mustafa Reşit'e bağlamak, 19. asrın ilk yıllarına vermek meselesi o yanlıştır. Yani biz de çözülme belki çok daha erken dönemlere. Belki Yeniçeri'nin başkaldırdığı dönemlere. Belki bir Genç Osman dönemine. Belki bir 4. Murat dönemine gidiyordu o mesele. Sarayı basmalar o zaman başlamıştı. Hükümdarları, hünkârları indirme, kendilerine göre başa hünkâr çıkarma gayreti o zaman başlamıştı. Ta o zaman fitne içimize girmişti. İhtilaf ve iftirak da o zaman bizi içten içe kemiriyor ve karbonlaştırıyordu. Artık o dışa vurma şekliydi. Gerisi yoktu bu meselenin. Yani bir yönüyle devleti âliyenin musallaya konması, bunu nasıl bilirsiniz dendiği dönem demekti yani. Tabii o dönemde hem devlet felsefemiz bizim, hem idare felsefemiz, hem adalet telakkimiz yerle bir olduğu gibi harabeler, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, başsız ümmetler, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar, Akif'in sözleri bunlar. Geçerken ağladım, geçtim, dururken ağladım, durdum, duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum. Daha sonrası tabii daha acı geldi. Bir yönüyle yuva yıkıldı. Bizim yuvadaki esas temel yuva felsefemiz yıkıldı. Karı koca felsefemiz yıkıldı. Anne baba evlat münasebetleri yıkıldı. Temel değerlerimiz yerle bir edildi. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle bütün değerlerimiz künde üstüne devrildi. Ayakta hiçbir şey kalmadı. Daha sonraki dönemlerde, yıllarda. Evet, şimdi ister aile müessesesi, isterse bir yönüyle idari müessese, onu, o işi elinde tutan insanlar, siyasiler, siyasi inisiyatifi temsil eden kimseler düşünsünler. Biz o işlere karışmıyoruz. Biz daha ziyade toplumun belki atomları, elektronları, nötronları, protonları üzerinde duruyoruz. Veya en fazla molekülü diyebileceğimiz aile üzerinde duruyoruz. Ve meseleyi ruh ve mana köklerimizden gelen üsarelerle, değerlerle yeniden ele alıp değerlendirme, yeniden inşa etmeyi düşünüyoruz ki bu siyasi inisiyatifi elinde tutan insanların da işini kolaylaştıracak esası. Her şeyin üstesinden gelemeyiz yani. Biz evde kendimiz adına bunları yaparken sokağa hükmetmemiz mümkün değil. Oysa ki sokağın ıslahı da çok önemli. Geçen de bir bildiride birisinin, bir elitin ifade ettiği gibi yani bu mülazalar çok önemli. Evde meseleyi siz düzeni korsunuz da sokağa hükmedemiyorsanız sokak sizin hallettiğiniz şeyi alır, yeniden bir kere daha kendine göre bir şey yapar, kendine benzetir. Mabet bu mevzuda size destek olmuyorsa, mektep sizin düşüncelerinizin yanında değilse, yani sizin evde verdiğiniz şey orada yeniden berhava olur gider. Yani bütün bu müesseselerin bir yönüyle sizin o ruh ve mana köklerinizden gelen şeylere sahip çıkması lazım. Bunlardan bazıları sizin elinizde, bazıları değil. Bazıları idare edenlere bağlı şeyler. İnşallah Allah onlara da doğru düşündürür. Doğru karar vermeyi onlara sevk eder. Doğru sonuçlara ulaşırlar. Şimdi her şey böyle künde üstüne yıkılınca zannediyorum herhalde kendi değerlerimize yeniden dönme zamanı gelmiştir. Bu ne ricattır, ne irticadır, ne de gericiliktir yani. Esasen bir yönüyle kendi değerlerime sahip çıkma mevzunu, değerlerimize sahip çıkma mevzunda çok ciddilerden daha ciddi muhafazakar olmak lazım. Bir diğer yönüyle de dünyayı doğru okuma, zamana göre okuma açısından da inkılapçı bir ruha sahip olma. Müminin ikilemidir bu yani. İsterseniz yine mümin düşüncesinde böyle altından kalkılmaz, müfrit bir çelişki diyebilirsiniz buna. Yani bir taraftan kendi değerlerimizi dünyalara feda etmeyecek kadar onlara sahip çıkma. Bunlar bizim temel değerlerimiz. 1000 canımız olsa bunlara feda olsun. Bunları feda edemeyiz. Bu bir yanı meselenin. Bir yanıyla da esas en büyük müfessir zamandır. Zamanın tefsirini, o tefsirin rüzgarlarını arkamıza almazsak iflah olamayız. Başkaları gelir her zaman tepemize biner. Zamanı sizden daha iyi yorumlayan, Tekvini emirleri sizden daha iyi yorumlayanlar size hükmetmeye başlarlar. Ve siz vesayete girersiniz, günümüzde olduğu gibi ezilirsiniz. İşte bu yönüyle de inkılapçı, doyma bilmeyen bir marifet eri olmak lazım. Eşya ve hadiseleri didik didik etmek lazım. Hallac etmek lazım. Pamuk atıyor gibi, yün atıyor gibi sürekli hallac edip durmak lazım. Düşüncede, tefekkürde, araştırmada, zamanı doğru okumada duraganlık sizi esir haline getirir zamanla. En mükemmeli bulmuş olabilirsiniz. Sizin ümmetinizin, bizim ümmetimizin bulduğu en mükemmel şey Kur'an'dır. Hazreti sahibi şeriatın sahih olan kavli, fiili, takriri, sünneti sayyadır bunlar. Fakat bunlara bile sadece bağlanıp kalma meselesi, zamana göre onları yorumlama, onların iştihada, istinbata açık alanlarını okuma, doğru okuma. Ha, bu zamana göre şunu demek lazım demek. Bu zamana göre ibadet-ü taatta reform yapıp değişiklik demek değil. Yanlış anlamayın bunu. O tekvini emirleri yorumlama, içtimaiye o münasebetle bakma, terbiyeye o zaviyeden bakma, başkalarından alacağınız şeyleri alma, başkalarına vereceğiniz şeyleri verme, dünyada oluşan şeylerden temel değerlerinize aykırı değilse kalibre ederek onları alma mevzu, bunlar sizin zamanın çocuğu olmanızı gösteren şeylerdir ve bunlar çok lüzumlu şeylerdir. Bunları doğru okuyamazsanız şayet bu mevzuda, siz içinde yaşadığınız zamanın evladı değilsiniz. Eski çağların evladı demeksiniz. Bu açıdan İmam-ı Gazali Hazretleri döneminde söylenen şeyleri söyleseniz, İmam-ı Şafii döneminde olan şeyleri söyleseniz, meseleyi geriye götürmüş olursunuz. Onları başınıza taç yapmanın yanı başında, başınıza taç. Başıma kaldırım taşı diye ayağını bastın. O Şafii de, o Gazali de, o Zeynüddin-i Iraki de, o başkası da, o başkası da bir kaldırım taşı gibi başıma bassınlar. Ben onu benim için iltifat sayarım. Ayrı mesele. Fakat bir yönüyle biz içinde yaşadığımız zamanın çocuklarıysak, bu ortamın çocuklarıysak, bence zamanın bu mevzuda bize dediği şeyleri çok iyi anlamamız lazım. Onları etek açmak lazım. Onları el açmak lazım. Onları bizim doğuda kullanılır, belki Azeri dillerinde öyle, elefend etmek lazım. Tekrar ber tekrar taramak lazım. Tekrar ber tekrar gözden geçirmek lazım. Ve zamana göre tığımızı oynatmak, ona göre dantelalar ortaya koymak lazım. Yoksa çağımızın gerisinde kalırız. Ve çağı yakalamış insanlar da gelir sizin tepenize binerler. Umumi manada meseleye böyle bakmalı. Evet, değerlerimiz öyle yönelmeli. Bir yönüyle onları yeniden gözden geçirmeli. Isındırmalı, toplumumuzu, toplumlarımızı rehabilite etmeli. O değerleri bir kere de onlara kabul ettirmeli. Ve bunun yanı başında aynı zamanda nazarlarını zamana çevirerek zamanı doğru okumalarını, içinde bulunduğumuz çağı doğru okumalarını sağlamak lazım. Bu çağ bir tecrübe çağıysa ve bir pozitivizm çağıysa şayet her şeyi o tecrübelerle yeniden bir kere daha ifade etmek ve kendimizi o sayede çok farklı şekilde, daha doğrusu olmamız gerekli olan şekilde ifade etmek lazım. O zaman Allah'ın izniyle aileyi düzeltiriz. O zaman marif kendi kendine düzelir. O zaman sizin yetiştirdiğiniz nesiller 5-10 sene, 20 sene, 30 sene sonra esasen sizin düşünce çizgisinizde, o yörüngede yetişir. Ve sizden olan insanlar sizin kaderinize hükmetmeye başlarlar. Yabancılığı uzaklaştırmış olursunuz. Yabancılaşmayı uzaklaştırmış olursunuz. Kendinize dönersiniz. Kendi iş dünyanıza dönersiniz. Ve bir de bakarsınız her şey rayına oturmuş. Taşlar yerine oturmuş. Allah'ın izniyle, ayetiyle. Fakat bunlar bir hamlede, bir nefhada olacak şeyler değil. Efendimiz bile öyle her şeyin yerli yerine oturması meselesini, yani o İbrahim'i ahlakı inkişafıyla 23 sene ölesiye bir gayretle gerçekleştirmiş. 23 sene sohbetinde derin insiba huzurunda derin insiba, çevresinde ashab-ı kiram gibi o insibağı hakikaten temsil eden mükemmel insanlar. Fakat o meselenin yerli yerine oturması tam 23 sene, yani çeyrek asır istemiş. Şimdi bizim gibi kimseyi hafife almayayım da ben biraz kendi zaviyemden bakıyorum. Yarım yamalak, müptedi, amatör insanlar o zatın yaptığı o şeyi bir asırda yapıyorlarsa onu başarı saymaları lazım. Ha, Cenab-ı Hak lütfeder de yarım asırda onu size lütfedebilir. Çeyrek asırda lütfedebilir. Bazen dış dünya ile alakalı işlerinde başarıya ulaşan insanlar aynı muvaffakiyeti aile hayatında gösteremeyebiliyorlar. Hem iyi bir idareci, hem iyi bir komutan, hem de iyi bir aile reisi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu farklı hayat alanlarının hepsinde en güzel örnek olmasının sebepler planında dayandığı esaslar nelerdir? O insanı kamil, mükemmel insan, arızasız, kusursuz insan. Onu öyle demek de bir mahsur olmayabilir ama fakat o Frenkçe tabiri onun hakkında kullanmıyorum yani. Kamil insan karşılığında isterseniz yani ufuk insan diyebilirsiniz. Ufuk peygamber diyebilirsiniz. Prototip, işte Frenkçe tabir. Onu demede endişe duyuyorum. Bu sadece nezahat-i lisaniyeyi, bu vuzata karşı olan nezaketimizi koruma adına bir tavrın ifadesi. Şimdi o mükemmel yani arızasız, kusursuz, Allah onu ekmeliyete, etemmiyete mazhar etmiş. O ekmeliyeti, etemmiyeti de rızasına bağlamış o zat. Fetanet-i azam sahibi. Hareketlerinde hiçbir zaman geriye adım atacak bir tavırda, bir davranışta bulunmamış. Böyle sürekli attığı adımı öyle bir atmış ki o adım ona ikinci, üçüncü, dördüncü adımı atma adına bir referans olmuş. Tamam, bunu da atabilirim, bunu da atabilirim. Değişik zamanlarda belki kararlarından dönmeler olmuş yani. Diyelim bir Halid'i Yemen'e gönderme mevzuunda ondan dönme olmuş yani, ama bu Halid'in isteğine mütavaatın ifadesi. Gönül koymasın, yeni Müslüman olmuş. İslam'ın bu kılıcı, o kılıcıyla çok fütuhatlara vesile olacak. Böyle bir morali kırmak ve delmek istememiş. Git demiş sende. Ebu Musa Eş'ari Hazretleri ile sen de oraya git demiş. Ve aradan günler geçmiş, haftalar geçmiş. Ne gelen var ne giden var. Bugün Yemen yani işte duydun, koca bir dünya. Devleti Ali'ye karşı da çok sempati duyan bir ülke. Sizin orada müesseseleriniz var. Sonra anlamış yani ben bu işin eli değilim, bu başka bir şeyin kahramanı, ebkarisi. Allah onu, Allah Resulü geriye çekmiş evet. Fakat ona göstermiş yani sen ne yapabilirsin ne yapamazsın. Seyyidine Hazreti Ali'yi göndermiş oraya. Ebu Musa Eş'ari Hazretleri diyor ki iki gün geçmemişti ki bulunduğumuz yeri dolup taştı diyor yani. Şimdi o işin sultanı, sultanı zişanı, şem-i tabanı, ziyai himmeti, himmeti alisi burada söz söylemesini biliyor. Ben Hazreti Ali'nin ister Nehçül Velasını, ister manzum münacatlarını, isterse mensur Allah'a teveccühlerini okuduğum zaman biraz inanamıyorum. Biliyor musunuz? Neden inanamıyorum? Çünkü erken dönemde, sahabi döneminde o meseleler çok inkâf, tasavvufun, tasavvuf ruhunun, esma ve sıfat hakikatinin, zat-ı baht hakikatinin, münacat keyfiyetinin inkişaf ettiği dönem sonraki dönemlerdir. O ikinci, üçüncü asra dair o gelişmişliği o ilk dönemde öyle ifade ediyor ki yahu nasıl dedi diye şaşırıyorum ben bunları. Evet, isterseniz bu mülazayla bakın bir kere oraya. Hazreti Ali'nin o manzum ve mensur şeylerine, beyanlarına bakın. Nehçül Belâ'ya bakın. Şimdi Hazreti Ali böyle birisi. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani seçerken onu nasıl seçiyor, oraya gönderiyor. Nasıl öyle bir şey oluyor. Diğer tavırlarında, davranışlarında da öyle. Hani Uhud aklınıza takılabilir. Orada istişareye önemin gereğini yapıyor. Kendi çıkmayalım, müdafaa harbi yapalım diyor Medine-i Münevvere'de. Fakat Bedir'e çıkmamış insanlar ille de dışarıda düşmanla göğüs göğüse savaşma şerefiyle şerefyap olmak için üzerinize gelmişler adamlar. Burnunuzun dibine kadar, yani Uhud'a kadar gelmişler. O zaman sizin dininiz adına, namusunuz adına, neslinizadına, nefsiniz adına, beldeniz adına beş kanallı müdafaa etmek farz. Öyle bir müdafada ölmeniz de şehadet sizin. Temel hukuki disiplinler açısından bunlar çok önemli şeyler. Şimdi böyle bir isterseniz, yani Abdurrahman Azzam'ın dediği gibi, o da bir müdafaa savaşıydı. Bedir'de bir müdafaa savaşıydı. Hendek'te bir müdafaa savaşıydı. Evet. Şimdi Uhud Savaşı'nda küçük bir sarsıntı yaşanıyor diyorum ben. Ona bozgun demiyorum. Mağlubiyet de demiyorum. Çünkü mağlup olmuş gibi görünmüyorlar. Onları düşmanı önlerine kattıkları gibi Mekke önüne kadar sürüyorlar. Yaralı bereli. Fakat Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem orada dışarıya çıkarıyorlar. Neden dışarıya çıkarıyorlar? Efendimiz istişare ediyor, çıkmayalım diyor. Onlar da madem istişare ettiniz, yani biz ya Resulallah onlarla göğüs göğüse savaşmak istiyoruz. Dinimiz için, aklımız için, nefsimiz için, neslimiz için, beldemiz için, belde-i Tayyip'e için, Tayyip'e için, Medine için diyorlar. İstişarenin hakkını vermek için. Büyük Kutup diyor ki, orada Allah Resulü bilseydi ki Uhud'a çıkan kimselerden hiçbiri geriye dönmeyecek, Efendimiz yine o istişarenin gereğini yapardı diyor. Çünkü istişarenin gereğini yapma, o hukuki bir disiplindir. İstişare yapacaksınız bir şeyde, çoğunluk bir şey diyecek, sonra siz aksine bir şeyler yapacaksınız. Öyle bir hukuki disiplinin hiçbir kıymeti kalmaz. O istişarenin hatırına Efendimiz dışarıya çıktı. Bu arada ısrar eden insanlar da gördüler işin neticesini. Haşa, ağızlarının payını aldılar demek istemiyorum. Ama bizim gibi sıradan insanlar olsaydı, alın ağzınızın payını derdim. Fakat gördüler. Kamet kıymetlerini gördüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine itaatteki inceliği ne demek olduğunu anladılar. Emre itaatteki inceliği anladılar. Bir daha tövbeler tövbesi geyik avına. Bir daha muhalefet eder miyiz dediler. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar oldu. Bunlar da inneme stezellemü şeytanu bi ba'di ma kesebu Kur'an diyor. Bazı şeyden dolayı ayaklarını kaydırdı sonların. Onlar da orada kefaret oldu o. Şehit oldular. Yara aldılar. Bere aldılar. Fakat Allah o kısmi hezimeti bile sonra yine zafere çevirdiğinde. Evet. Bunu arz ederken şunun için arz ediyorum. Efendimiz nerede bir adım attıysa geriye adım atma lüzumunu duymadı. İsabetli adım attı orada. O fetanete azam sahibi. Devleti idarede öyle isabetli davrandığı gibi değişik işlerde değişik insanları istihdamda çok isabetli davrandı. Mesela Akabe beyatlerini müteakip orada onlar diyorlar ki ikinci Akabe'de bize bir adam gönder de dinimizi, yok birinci akıbede, bize dinimizi talim etsin. Şimdi orada Ebu Bekir'i var, onun Ömer'i var, Osman'ı var. Bunları göndermiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Genç daha, henüz evlenmemiş de, Mus'ab ibn-i Umeyr, yakışıklı, şık, görünüşü böyle emniyet telkin ettiği gibi aynı zamanda, ufku itibariyle de, tavrı itibariyle, davranışları itibariyle de fethedici bir insan. Efendimiz nasıl onu böyle, nasıl seçiyor, nasıl biliyor? Onu oraya gönderiyor. Ertesi sene orada 4500 tane Yahudi var. 4000 küsür müşrik var. Onların içinde o insan 70 küsür insanı alıp Akabe'ye getiriyor. Ne kadar insan Müslüman olduğu belli değil. Başında kılıçlar kavis çizmesine rağmen orada. Mesela Sa'd ibn-i Muaz gibi önemli bir zat. Pür öfke geliyor oraya. Kılıcını da çekiyor. Kelleni alırım senin diyor. Buraya farklı düşünce getiremezsin diyor. Al diyor yani. Boynun, deriz ya boynum kıldan ince benim. Fakat ben rica ediyorum. Bu otur beni dinle diyor. Orada Kur'an'dan iki ayet okuyor. Bir şeyler söylüyor ona. Ne söylüyorsa bilemiyorum. Siyah kaydetmiyor onu. Ne diyorsa. Kılıcını kınına sokuyor ve teslim oluyor. Ve himaye ediyor. O bir kabilenin başında aynı zamanda. o bir şeye hayır deyince artık olmaz. Evet deyince de ona kimse karşı çıkamaz. Şimdi bu intihaba bakınca ne kadar isabetli, milimi milimine. Hangi taş demeyelim de cevheri bir yere korsa şıp diye oturuyor yerine o. Aynen öyle yani. Hazreti Ali istihdamı gibi, Fatime validemize teveccühleri gibi, sahabe-i kiramdan da başkalarına teveccühleri değişik yerlerde istihdamı gibi, aynen öyle. Bunun gibi hatta denebilir ki o aile fertlerini arızasız, kusursuz idare etme mevzunda da o fetanete azamın tezahürünü görüyoruz. Şimdi Efendimiz onca ezvaçla izdivac etmeseydi, pekala kadınlığa ait önemli mahrem hususiyetler var. Bizim bacılarımızı o meseleleri kim talim edecekti? Bu en yakını olan Hazreti Ali bile olsa, ay başına hayızı, nifası, doğumu filan nasıl anlatacaktı kadınlara? Ancak o kadınlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı olan muamelesiyle dinin yarısını teşkil eden din meseleyi kendi cinslerinden hem cinsleri olan kadınlara anlatıyorlardı. Bu o meselelerin için nedeniyle alakalı uzun boylu anlatılmış şey. Geçiyorum onu. Mesele bu değil benim. Fakat bir şey söylemiştim bunları anlatırken. Efendimizin peygamberliğine delalet eden hiçbir şey olmasa, parmaklarından böyle sular akmasa, bir parmak işaretiyle Kubeys tepesinden kamer iki şak olmasa, bir yerde işte bir çanak çorbayla bir orduyu doyurmasa, bir oğlakla 300 kişinin karnını doyurmasa, böyle mucizeler olmasa, o 9 tane mübarek anamızı bir arada tutuyor. 9 tane oldu bir arada. Onları kavgasız, gürültüsüz idare etme mevzu, bir taneyi idare edemeyenler bunu çok iyi anlarlar. İki tane karşısında nakavt olanlar bunu çok daha iyi anlarlar. Üç olduğu zaman faso yapanlar bunu çok daha iyi anlarlar. Cahiliyeden gelmiş kadınlar hem de. Hali o döneme ait bazı hususiyetler üzerinde taşıyan o mübarek validelerimiz o saadet hanesine girince birdenbire değişiyor. İnsanken melek oluyorlar. Onları idare ediyor. Problem çıkarmadan idare ediyor. Vuruşmuyorlar. Onların da hissiyatları var. Grup teşkil edebilirler aralarında. Fakat vuruşmuyorlar. Kavga etmiyorlar. Saç baş yolmuyorlar. Efendimizin hiçbir mucizesi olmasa o kadınları bir arada idare etmesi bir mucizeyi kamili olarak onun peygamberliğine yeter yani. Delil. Delili vazı. Bürhanı saati. 9 tane zevceyi bir arada idare ediyor. Ona kurban olayım. O ezvacı tahiratına da kurban olayım. Anam gibi. Onları anam derken anam hayatta olmadığı için kıskanan birisi yok. Anam. Hepsi. Benim başımın tacı hepsi anam. Şimdi bu çok önemli üzerinde durulacak bir mesele. Şimdi nasıl yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu? Yani hakkaniyeti nasıl böyle işte yakında bir taneye karşı hakkaniyeti kullandı, adaleti temsil etti. Aynen onlar arasında da öyle hakkaniyet, öyle adaletle davrandı. Öyle ki Ayşe validemizin ifadesiyle diyor ki bazen bir ay daha geçiyor da bizim evimizde ocak yanmıyordu. Bu çok zor bir meseledir. Çünkü hayatını fakr-ı zarret içinde geçiriyordu. O peygamberliğine bir şey bulaştırmıyordu. Ve ma es'elküm aleyhi min ecrine illa alallah. Hakikatına sımsıkı bağlı yaşıyordu. İttebiyü men la yes'elküm ecren ve hum muhtedun. Hakikatının canlı timsaliydi. Peygamberlik yapıyor da şundan bundan şunu kabul ediyor. Ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde zırhının bir Yahudi nezdinde rehin olarak bulunduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ailesinin maişetini temin etmek üzere canım çıksın para bulamamıştı da zırhını bir Yahudi'ye vermişti. Demek onun imkanları genişti. Ondan bir şey almış ve öbür aleme ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman borçlu olarak gitmişti. Zırhı rehin olarak gitmişti. Şimdi kendisi kupkuru yerde yatıyordu. Hatta sahabiden birisi o ihla hadisesi münasebetiyle eve girdiğinde diyor cumbasında diyor hasır üzerinde yatıyordu. Canım çıksın altında bir sadece bir bez vardı diyor. Hasır yanında iz yapmıştı diyor. Evet. Şimdi o hayatı böyle götürünce öbürleri o mevzuda ona bir şey diyemezler ki. Öyle bir adalet orada, o hanenin içinde öyle bir adalet var ki, öyle bir hakkaniyet var ki, kimsenin ona itiraz etmeye hakkı yok yani. Bunun gibi. Mesela bir diğer mesele, geçen gün yine bir münasebetle arz ettim. Buyuruyor ki kendi, sizin yeme içme ve cismani bazı arzularınızı tatminden aldığınız lezzeti ben ibadetten alıyorum. Yani namaza duyunca ben işte o zevki duyuyorum yani. Siz cismani zevk duyuyorsunuz, ben namazda onu duyuyorum. Fakat eşinin yanında yatağından ayrılırken diyor ki, müsaade eder misin bana diyor. Bakın bu ne hakperestliktir. Müsaade eder misin diyor bana. Rabbime ibadet etmek istiyorum ben diyor. Şimdi bir taraftan eşin hakkı var. O yatak, o gün, orada beraber onunla bulunması lazım. Fakat bir diğer taraftan da Rabbini ibadet etme adına öyle derin bir aşk iştiyak var ki, işte burada o çelişkiyi böyle aşıyor. Müsaade eder misin diyor ben. Sonra o anlatıyor. Diyor kalktı namaza durdu. Sabahlara kadar el pençe divan durdu. Secde edeceği yerde o kadar dardı ki diyor, ben ayaklarımı çekmeden secde edemiyordu. Secdeye giderken eliyle ayaklarımı itiyordu. Ben kıvırıyordum, secde ediyordu. Ne kadar duruyordu bilmiyorum. Sonra ayağa kalkıyordu. Ben bir fasıl daha uyuyordum. Bu hala kemerbeste ubudiyet içinde Allah karşısında el pençe divan duruyordu. Şimdi bu incelik, bu zerafet, bu nezaket çok önemlidir. Yani hanımefendi demek bir yönüyle. Onlara bu ölçüde bağlılık ifade etme. Bizim toplumumuz böyleydi yani. Ben müsaade ederseniz biraz böyle dar ailem içinde gördüğüm şeyi. Bozulmuş Osmanlı kalıntısı bir aileydi ama Osmanlı'dan bulaşan şeyler hala yaşayan bir aileydi. Rahmetlik dedem öyle sert bir adamdı ki evden çıkıp camiye giderken geçtiği yerde sokakta toparlanmadık adam yoktu yani. Şamil ağa geliyor aman falan derlerdi. Yürekleri ağızlarına gelirdi. Nenem de tam Münise nenem tam onun tersine. Bir kere yanında Allah dediğiniz zaman 24 saat ağlardı. Böyle yumuşak bir kadın. Çocukluğum geçti benim. 10-11 yaşına kadar, 12 yaşına kadar onlar hayattaydı. Ben bir gün o sert adamın eşine kaşlarını çatıp baktığına şahit olmadım. Bir gün. O ağlayan kadın, o sert adam. Ağlayan kadın uzun zamandan beri mefluç yatıyor. Annem başında her gün teyemmümle namaz kıldırıyor ona. Son gecesi bir cuma gecesi bana dedi ki bana bugün bir abdest aldır dedi. Abdest aldırdım. Ondan sonra da bir kahkaha attı. Gençliğinde öyle duyardım. Sonra da şunu söyledi. Dünyadan murat almamışız. İkimizin cenazesi de bu gece evde kalacak. Dedemin hiçbir şeyi yok. Evet. Sonra da bir tüy gibi yastığa düştü diyor. Ben onun gözlerini kapatırken öbür odada dededen bir feryat koptu. Dede vefat etti diye. İşte bu bağlılık esasen. Rahmetlik pederin onca zaman yani aklım erdiği zamanlar da gördüm yani işte rahmetli peder 74'te vefat ettiğinde kaç yaşında oluyorum? 35-36 yaşında. Hayatımda bir kere böyle anneme gözlerini çattı, kaşlarını çattığını hatırlıyorum. Kaşlarını çattı, bir şey değil gibi oldu. Büyük annem araya girdi. Ramiz dedi, eğer ona bir şey yaparsan sütümü emeğimi sana haram ederim. Bozulmuş Osmanlı'dan kalma, aile yapımız hala böyleydi. Bak, bahsediyorum, çok önemli. Vefaya vefayla cevap verirler. Siz o ölçüde vefalı olmazsanız size vefalı davranmazlar. Bir amcam vardı, büyük amcam benim. Eşiyle nasıl bir hayatları vardı? Hiç kızmış mıydı bilmiyorum onu. Fakat vefat ettikten sonra her gün, her hafta Erzurum'dan arabaya biniyor, köyde onun mezarına gidiyor. Her hafta mezarın başında yarım saat ağlıyor, Sonra arabaya binip dönüp geliyor. Ablam bir gün bana dedi ki, ya Hacı Efendi derler de, hacca gidip geldikten sonra, Hacı Efendi, şu amcana bir nasihat etsen de ayıp olur yani. Bir insan, ölmüş insan arkasından bu kadar ağlamaz. Bozulmuş, şöyle böyle deformasyona maruz kalmış, aile yapımız böyleydi bizim. Bu son konuştuğum şeyler sizi rahatsız ettiyse bir aile meselesi. Bildiğim dar dairede benim, belki bizim bütün aileler böyleydi, ben bildiğim dairede müşahedelerimi arz ettim. Yoksa derdim Şamila, Münise Hanım anlatma değil size. Onca darbelenmiş olmadan sonra hala o kadar vefanın olması meselesi bana çok önemli geliyor. Evet. Allah Resulü veda hutbesinde, onlar sizin nezdinde size emanet, siz de onlara emanetsiniz diyor. Emanet. Ayrım yok. Onun tavsiyeleri zaviyesinden bakarsanız feminizm gerilerin gerisinde kalır. Siz emniyet ve güven telkin etmelisiniz ki, inandırmalısınız ki onlar da size inansınlar. Vefalı davranmalısınız ki vefalı davransınlar. Onları görüp gözetmelisiniz ki onlar da sizi görsün gözetsinler. Bu o molekül yapımız filan diyebileceğimiz aile yapısında, yani işin molekülünde bu çerçevede olduğu gibi aynı zamanda bir köy, bir kent çapında da böyledir. Bir devlet çapında da böyledir. Vefaya vefa ile mukabele, teveccühe teveccüh ile mukabele, nazara nazarla mukabele, sadakatle sadakatle mukabele olur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı da buydu. Ona Allah'ın binlerce salatü selamı olsun. Onu doğru kabullenip, doğru inanan, o arkasından yürüyenlerden Allah ebediyen razı olsun. Sizi de o rıza ufkuna ulaştırsın inşallah.